السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. محترم علماء الكرام، محترم دوستو، معزز سامعین، کوئی انسان غلطی سے خالی نہیں ہے. انسان دو چیزوں کا عنصر ہے. الانسان ترکب من الخطی والنسیان. انسان سے بھول بھی ہوتی ہے اور غلطی بھی ہوتی ہے. جہاں انسان سے غلطی ہوتی ہے اس کا ازالہ کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، بشرط کہ وہ آدمی غلطی کو شریعت کی روشنی میں غلطی سمجھے. آپ کی اور ہماری نظر سے اگر کوئی کام اچھا معلوم ہو رہا ہے اور شریعت نے اس کو اچھا نہیں بتایا ہے تو وہ کام اچھا نہیں ہو سکتا، اور شریعت نے جس کو اچھا بتایا ہے اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کی نظر سے وہ کام اچھا ہو رہا ہے تو ہم شریعت کی نظر سے دیکھ کر کے اس کی اصلاح کرنا کیا ہے، ضروری ہے. اور انسان جب بھول جاتا ہے تو اسے یاد دلانا ضروری ہوتا ہے. صرف ایک کردہ ایسا ہے جس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو بھول پر بھی پکڑ کرنا چاہیے. اس فرقے کا نام بتاؤں گا، اس کا نام ہے جاہلیہ. ایک عربی کا سب سے بڑا ادیب ہے جس کو جاہل کہتے ہیں. اس نے یہ عقیدہ گڑھا کہ انسان سے اگر بھول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو اسے پکڑنا چاہیے. کیوں؟ سوال کیا گیا تو اس نے کہا کہ یادداشت کے بعد وہ بھولا، پہلے اسے یاد دلایا گیا تھا اور بھول کر آیا، اس لیے جو ہے اس کو پکڑنا. لیکن قرآن نے اور حدیث نے صاف طریقے سے فرمایا بھول پر پکڑ نہیں ہے. تو ہم یہاں بیٹھے ہیں ہماری اصلاح کرنے کے لیے. اب دیکھیے سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے بات فرما دی ہے، جب رب کی آیتیں یعنی ان کے رب کی آیتیں ذکر کی جائیں تو وہ سنتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اندھے اور گہرے بن کر کے نہیں پڑ جاتے. کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور یہ اوصاف اللہ تعالیٰ نے کن کے ذکر فرمائے ہیں؟ ان مومن بندوں کے فرمائے ہیں. دنیا کے اندر بے شمار انسان آئے جنہوں نے اپنی بات کو منوانے کے لیے قرآن کو بھی نظر انداز کر دیا، حدیث کو بھی نظر انداز کر دیا. تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. دیکھو دنیا کے اندر بہت سے لوگ آئیں گے، بات ایسے بھی آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ یہ فلاں کام کو فلاں بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حالانکہ اگر میں نے اس بات کو نہیں کہا ہے تو اس نے مجھ پر جھوٹ باندھا ہے اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. فرمایا کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. تو معلوم یہ ہوا کسی مسلمان کو ضرورت نہیں ہو سکتی کہ وہ اگر کسی انسان کو کوئی بات بتانا چاہے تو پوری امانت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائے. اگر کوئی کسی کی بات کو اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ نے فرمایا یہ انتساب کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طریقے سے اس کا ٹھکانہ کیا بتا دیا ہے؟ جہنم بتا دیا ہے۔ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ فطرتاً ان کے اندر تحقیق کا حادثہ رکھا ہے، انسان کی جو جن حیوان ہے اس کے اندر تحقیق کا مادہ نہیں ہے، انسان کی جو جن ہے اس کے اندر تحقیق کا مادہ نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال بتاؤں، آپ کسی جانور کو لے جا رہے ہیں تو جانور کو یہ علم نہیں ہے کہ آپ لے جانے والا کوئی قصاب ہے یا دودھ نکالنے والا ہے یا اسے ہل جوتنے کے لیے لے جا رہا ہے، جانور کو کوئی علم نہیں۔ اگر جانور کو تحقیق آ جائے کہ مجھے لے جانے والا قطائی ہے تو وہ کبھی نہیں کٹے گا، وہ کبھی نہیں کٹے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تحقیق کے لیے پیدا کیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کبھی تمہارے سامنے قرآن اور حدیث کی بات آئے تو کم از کم تحقیق کر لیا کریں۔ کیا کر لیا کریں؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، حدیث سمجھ میں نہیں آتا۔ آج ترجمے کرنے والے کس لیے سارے ترجمے کر رہے ہیں؟ اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس کو ترجمہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں کوئی بات اگر کسی زبان میں آپ کے پاس آئی، آپ لے کر کے ذرے در پھرتے رہتے ہیں اور اس کے الفاظ کو تحقیق کے ساتھ جو بتانے والا ہے اس کی بات پر کیا کر لیتے ہیں؟ یقین کر لیتے ہیں۔ لیکن آج قرآن کے اتنے ترجمے ہو چکے ہیں، احادیث کے اتنے ترجمے ہو چکے ہیں، اگر یہ قرآن اور حدیث سمجھ میں نہیں آتا تو اس کے ترجمے کرنے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں یہ بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اور خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کو تحقیق کے لیے پیدا کیا، اس کے لیے پیدا کیا ہے، تحقیق کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج کے دور میں بتانے کی ضرورت نہیں، ایک چھوٹا سا چھوٹا انسان، بڑے سے بڑا انسان تحقیقی میدان کے اندر اپنی تحقیق کو مکمل کرنا چاہتا ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اب تحقیق کی ضد کیا ہے؟ تکلیف۔ تحقیق کی ضد کیا ہے؟ تکلیف۔ تحقیق کی ضد تکلیف ہے، تکلیف کی ضد تحقیق ہے، لیکن تکلیف کی ضد غیر مقلد کی غلط۔ کیوں؟ آپ دیکھیں گے روشنی کی ضد تاریخی، تاریخی کی ضد روشنی، مرد کی ضد عورت، مرد کی ضد غیر مرد نہیں ہے، روشنی کی ضد غیر روشنی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس میں فرمایا او تقول انما اشرك اباؤنا وكنا ذرية من قبل افتهلكنا بما فعل المبطلون۔ یہاں پر صاف طریقے سے ان بچوں کا ذکر فرما رہا ہے جنہوں نے اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر، یعنی اپنے آبا و اجداد کو انہوں نے دیکھا شرک کرتے ہوئے، کفر کرتے ہوئے، اور انہوں نے اسی کو اپنا لیا۔ اپنانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی نفی کرتا ہے، قیامت کے دن تم یہ نہیں کہنا کہ ہمارے باپ داداؤں نے شرک کیا، کفر کیا، ان کی وجہ سے ہم نے کیا اور اس سبب تو ہم کو ہلاک کر دے گا، ان باطل پرستوں کی وجہ سے تو ہم کو ہلاک کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ نہیں کہنا، میں اپنے پیغمبروں کو بھیجوں گا، اپنی کتابوں کو نازل کروں گا، تو اس کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عہد الست رکھا ہے، الست بربکم قالوا بلا، بلا مسلک و مذہب اس کے امتیاز کے سارے لوگوں نے اللہ تعالیٰ جب ان کو نعمان مقام کے اندر عرفہ میں جمع کیا اور ہماری صورت اور شکل کو اللہ تعالیٰ نے چونٹیوں کے اتنی مقدار میں بنا کر کے دے دیا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، ساروں نے یکساں طور پر کہا اے اللہ ہاں تو ہمارا پروردگار ہے، کیوں نہیں تو ہمارا پروردگار ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں فطرت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فطرت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحبذانہ وینصرانہ ویمجسانہ. ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فطرت کس کو کہتے ہیں؟ اس صورت کو کہتے ہیں جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں سے وعدہ لیا تھا. اور یہ توحید کا وعدہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مذہب اور مسلک کے درمیان ماں باپ حائل ہو جاتے ہیں. اگر کسی بچے کو بلا تفریق اس کو چھوڑ دیا جائے بغیر کسی مذہب کی تربیت کے تو وہ توحید پرست بنے گا. تو آپ نے فرمایا درمیان میں حائل ہونے والے کون ہیں؟ فَأَبَوَاهُ يُحَبِّذَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ. اگر اس کے باپ اور ماں یہودی ہیں, بچہ یہودی بن جاتا ہے. اگر اس کے ماں باپ نصرانی ہیں, عیسائی ہیں, بچہ عیسائی بن جاتا ہے. اگر اس کے ماں باپ مجوسی ہیں, بچہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ مجوسی بن جاتا ہے. لیکن جو آدمی تحقیق کرتا ہے اور تحقیق کے تعلق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر فرمایا. اپنے آبا و اجداد کے راہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو جاننے کی کوشش کی, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے اندر نظر نہیں آئی. تاروں کو دیکھا رب کہا, چاند کو دیکھا رب کہا, سورج کو دیکھا رب کہا. جب سب کے سب وقتیاں نکلتے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف اپنے آپ کو رجوع کیا. تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کرنے کے بعد ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم کیا کریں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں تحقیق کریں, اللہ کے رسول کے بارے میں تحقیق کریں. اور قرآن مجید جہاں تک جس نے کلمات استعمال کیا ہے آپ دیکھ لیں گے قرآن مجید کے اندر اطاعت کا لفظ ہے یا تو اتباع کا لفظ ہے. کیا ہے؟ اطاعت کا لفظ ہے یا تو اتباع کا لفظ ہے. اطاعت اور اتباع آپ دیکھیں گے دنیا کے ہر انسان پر فٹ ہوتا ہے. کس پر ہوتا ہے؟ ہر انسان کے لیے فٹ ہوتا ہے. دیکھیے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر کے کسی اور کی اطاعت کرتے ہیں اس کو تکلیف نہیں کہا, بلکہ اللہ نے کہا کہو ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیلا. اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں کی اپنے بڑوں کی اطاعت کی. دیکھیے اطاعت کا لفظ. اور اگر ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہیں الفاظ استعمال فرمائے ہیں تو اطاعت کا لفظ فرماتا ہے فَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر تمہارے ماں باپ شرک اور کفر کرنے پر تم کو ابھارے تو تم ان کی اطاعت نہیں کرو, تکلیف نہیں بتایا جاتا. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی کثرت کو دیکھ کر کے آپ اطاعت کریں گے تو اللہ کے راستے سے تم کو یہ لوگ گمراہ کریں گے. اور دوسری آیت سے فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ, کافروں کی اطاعت مت کرو. یعنی یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اطاعت چاہے آپ مسلمان کی کریں, ماں باپ کی کریں, استاد کی کریں اور سرداروں کی کریں, بڑوں کی کریں, اس کا عربی زبان میں اطاعت کی قرآن مجید نے صاف طریقے سے رد کے ذریعے فرمایا کہ اس کو اطاعت کہا جائے. ابھی قرآن مجید کی بہت سی آیتیں آپ کھول کھول کر کے دیکھیں اطاعت کا لفظ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اب رہا اتباع کا لفظ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم, جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے اس کا اتباع کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو. یعنی اطاعت اور اتباع یہ دو کلمے ایسے ہیں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور اس کے معنی تکلیف کبھی نہیں آتا. تو آپ کہیں گے یا ہم کہیں گے چاہے آپ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں آپ اس کو اطاعت کہا جائے گا, کسی غیر کی بات مانے اس کو بھی اطاعت کہا جائے گا, اللہ کی بات مانے اطاعت کہا جائے. دیکھیں قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ اس کے اللہ کی طرف کی اطاعت کرو, رسول کی طرف اطاعت طرف. ایسے قرآن مجید کے اندر بہت سی آیتیں ہیں اور حدیث مبارکہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے الا من ابا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بجز اس شخص کے جس نے انکار کیا. الا من ابا یا رسول اللہ, آپ کا امتی آپ کا انکار کیسا کرے گا اللہ کے رسول؟ یہ ہم کو تعجب معلوم ہو رہا. الا کا معنی کہا گیا, پوچھا گیا, آپ کا امتی آپ کا اتباع چھوڑ کر کے آپ کی اطاعت چھوڑ کر کے آپ کا انکار کرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن اطاعنی دخل الجنہ ومن اطاعنی فقد ابا, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اسی نے میرا انکار کیا. اب دیکھیے حدیث کا مفہوم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی اطاعت کا استعمال فرمایا اور یہ دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اطاعت کی قلم استعمال فرمایا. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی اور صاف طریقے سے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ والسنۃ. دیکھو میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. یہ نہیں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں انسانوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. کیوں؟ انسانوں سے ممکن ہے غلطی, انسانوں سے ممکن ہے نسیان, لیکن میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ اللہ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, دوسرا میری سنت ہے. اور تم ہرگز ہرگز, لنکا مانا کیا ہے؟ ہرگز کا مانا ہے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان دونوں چیزوں کو کیا کر لو, تھام لو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ہیں, اب اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کیا یا نہیں؟ ذرا آپ اور ہم غور کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلتے تھے اس کی حفاظت آج تک ہمارے پاس سند سے محفوظ ہے, سند سے محفوظ ہے. کتنے لوگ آئے دنیا کے اندر, کتنے انبیاء علیہم السلام و تسلیم آئے, آپ بتا سکتے ہیں کسی نبی کی بات سند کے ساتھ آج ہمارے پاس محفوظ ہے؟ اسرائیلیات بھی ہیں تو اس کو بھی صحابہ کرام نے سند کے ساتھ جمع کیا ہے, محدثین نے جمع کیا ہے. تو کسی نبی کی بات کا یہ انتظام نہیں تھا کہ اس کی زبان سے کوئی کلمہ نکلے اور اس کو ہر آدمی لے کر کے اپنے سینوں میں محفوظ کرے بجز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بجز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ دیکھیں گے صحابہ کرام نے بات چیت کی, اپنی بچوں سے بات چیت کی, بیویوں سے بات چیت کی, معاشرے سے بات چیت کی, تقاریر انہوں نے کی ہے. کیا کسی صحابہ کرام کی بات سند کے ساتھ محفوظ ہے ہمارے پاس؟ اسی طریقے سے علم کرام نے بات چیت کی, کسی علم کرام کی بات ہمارے پاس سند کے ساتھ محفوظ ہے؟ اصلی اور نقلی کی پہچان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سند کے ساتھ قیامت تک محفوظ کر دیا. اب اسناد کی جتنے قسمیں ہیں, ہر محدث جب جب کوئی تحقیق کرتا ہے, چار آدمی تحقیق کے نکلے, کوئی آدمی پوری معلومات لے کر کے آتا ہے, کوئی آدھی معلومات لے کر کے آتا ہے, کوئی کونی معلومات لے کر کے آتا ہے. جیسے جیسے انہوں نے معلومات حاصل کی اس کو قلم بند کر دیا, صاف طریقے سے لکھ دیا کہ میں نے اس کو تحقیق کی, میری تحقیق کے مطابق اتنی انتہا تک میں نے اس کو پہنچا ہے, اس کو صحیح کہا, مرسل کہا, ضعیف کہا, منقطع کہا. یہ ساری روایتوں کے تعلق سے صحیح ساری باتیں ہر تحقیق کرنے والا نے تحقیق کرنے والے نے جمع کر دی. یہ کس لیے جمع کیا؟ ہمارے لیے جمع. کس کے لیے جمع کیا؟ آنے والی امتوں کے لیے جمع کیا, آنے والے لوگوں کے لیے جمع کیا. کس لیے جمع کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے لیے جمع کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوں گے کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یا کسی امتی کے تابع ہوں گے؟ بتائیے. یہ اس لیے جمع کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آنے والے ہیں, آئیں گے تو جس کو لے کر کے ساری دنیا میں پھیلائیں گے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محفوظ نہ ہو تو پھر کس کی بات بتائیں گے؟ ایک نبی کسی امتی کا تابع ہوگا یہ ہمارا ایمان نہیں ہے. یہ امتی کسی نبی کا کسی غیر نبی کا فرمان لے کر کے دنیا میں اس کو پھیلائے گا، اس پر ہمارا ایمان، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر کے آئیں گے اور سارے کائنات کے لوگوں کو جو دعوت پیش کریں گے وہ قرآن و سنت کی دعوت، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی، اور جتنے گرتے ہیں سب کو ختم کر دیں گے، کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ دلیل ہے. لیکن کیا بتایا گیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہم کو سمجھ نہیں آ سکتی؟ جو بعد میں آنے والے کی آنے والوں کی باتیں تو ہم کو سمجھ میں آتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. قرآن چیز چیز کر کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، آسان کر دیا ہم نے قرآن مجید کو، آسان کر دیا اور کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ قرآن چیزتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبارات ہیں آپ پڑھیں گے تو اس کی مٹھاس سے محسوس کر لیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اور جو کچھ مغالطات ہوئے ہیں اس کے پڑھنے کے ساتھ آپ محسوس کر لیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے بحفاظت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس امانت کو پہنچانے کے لیے، اتانیب کا اہتمام کرانے کے لیے محدثین کرام کو پیدا کیا، علماء کرام کو پیدا کیا، تاکہ یہ اسناد محفوظ رہے اور یہ شریعت مطہرہ محفوظ رہے، اور جب کبھی اطراف و اکناس سے اس کے اندر کوئی چیز داخل کی جاتی ہے تو قرآن سنت کے حاملین اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. اگر ہمارے پاس مخالفت کا کوئی پیمانہ ہے تو کس بنیاد پر آپ اور ہم مخالفت کریں گے؟ ہماری مخالفت کب ہوگی؟ جب کوئی مسلمان قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات کہے یا کوئی کرے یا کوئی دیکھے تو آدمی کہے گا بھئی یہ قرآن و سنت کے خلاف یہ کام ہے. آپ کو ہڈی ڈھڈی ہدایت نہیں ہے، اگر کوئی کام سنت کے مطابق ہو، قرآن و سنت کے مطابق ہو، کسی آدمی کو آپ ٹوکے، بلکہ اگر کوئی مسلمان قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات کرتا ہے یا کہتا ہے یا سنتا ہے تو آپ کو اور ہم کو حق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من را منکم منکرن فلیغیر بیدہ، اگر کوئی آدمی تم میں سے کسی منکر کو دیکھے اور اس کو یہ طاقت ہے اپنے ہاتھ سے روکنے کی، ہاتھ سے روکے جیسے اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو ہاتھ سے روک سکتا ہے، وقت کا حاکم ہے اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے. وہی لمبی فلیغیر، ہاں کم از کم ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا دل میں برا جان کر کے کرے گا. خدا کا ایسا کوئی ایمان کرنا، یہ ایمان سب سے کمزور ایمان بتایا جا کے. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جہاں ہماری کمزوریاں آئیں وہ کمزوریوں میں سب سے بڑی کمزوری قرآن و سنت سے دور ہو جانا. اس سے اگر میں آپ کو یہ کہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد امت کا کیا پلیٹ فارم تھا، یہ بھی پلیٹ فارم تھا، وہ ان کا مجموعہ قرآن و سنت تھا. اگر یہ فرقے جو بعد میں پیدا ہوئے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام دے رہے ہیں کہ آپ دنیا میں آئے تو ان کو لڑانے کے لیے آئے، نفرت دلانے کے لیے آئے، آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت کرانے کے لیے آئے. ارے یہ ماحول تو نبی کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر تھا، آخر نبی کے آنے کے بعد یہ کیوں ہوا؟ نبی کے آنے سے پہلے جو آبا و اجداد کی تکلیف تھی یہ تکلیف پھر لوٹ کر کے آ گئی، جس کی وجہ سے ہم لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں. ایک دوسرے سے لڑنے لگے تب تب جمع و قلوبهم شتى. قرآن مجید نے یہ منافقین اور کافرین کی مثال بیان کی ہے، آپ ان کو سمجھتے ہیں یہ اکٹھا ہی مگر ان کے دل نہیں بڑا کرنا. ایسی مثال ایسی تشبیہ ہمارے دلوں کے اندر آئی، ایک مسلمان مسلمان کو دیکھ کر کے نفرت کرتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر اور مشرک کہتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بدعتی کہتا ہے. کیوں کہتا ہے؟ ہمارے طریقے الگ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طریقے سے تین صدیوں تک امن کا معاملہ بتایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین صدی میری ہے، اس کے بعد والی صدی ہے، اس کے بعد والی صدی ہے جو ان کے قریب قریب ہونے والی ہے. اس کے بعد فرمایا فتنے کا دور شروع ہو، جو آج ہم اس فتنے میں مبتلا نہیں، اور ایسا فتنہ ہے ہمارے اندر محبت نہیں، اتفاق نہیں، ہمارے اندر آپس میں ایک دوسرے کے لیے بغض، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا وكونوا عباد اللہ اخوانا. اے مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے حسد نہ رکھو، ایک دوسرے سے لڑو مت، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ۔ کوئی فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ ہمارے اسلام کا معاملہ کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، حدیث کو سمجھیں گے، جو مسلمان یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اس کی اصلاح کریں گے تو ایسی صورت میں ہم مومن بن جائیں گے۔ مومن کا کام ہی اصلاح ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں صاف طریقے سے فرما دیا ہے۔ تو اذان کا وقت ختم ہو رہا ہے، قریب آ رہا ہے، اس لیے میں اذان کے بعد جو مقرر آنے والے ہیں نماز کے فوراً ان کی تقریر سننے کے لیے آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ غور سنیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہدایت عطا فرمائے، صحیح طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طریقے پر چل کر دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ تو ہم لوگ جو اہل حدیث ہیں، ہم پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں، ان اعتراضات کا جواب قرآن حدیث کی روشنی میں دینا ہمارے لیے اچھا ضروری ہے، اس لیے ہم نے اس اجتماع کو یہاں بلایا ہے، قائم کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ اور ہم سنیں گے، اگر ہماری کوئی غلطی ہے آپ ہماری اصلاح کیجیے، یا اپنی غلطی نظر آتی ہے تو اپنی اصلاح کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس فکر پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان عصر ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ ٹھیک 4:15 بجے جماعت کھڑی کی جائے گی، اس کے بعد مسجد کے شیخ جلالدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ کا خطاب ہوگا۔ دستخم دینے سے قبل اس بات کی وضاحت فرما دوں کہ 12 مسائل 20 لاکھ کے نام جو کتاب شائع ہوئی ہے، جو صبح کرناٹک شہر بنگلور کے مختلف اضلاع اطراف پکنا پھیلائی جا رہی ہے، اس کتاب میں جن مسائل کا تذکرہ کیا گیا اور جن مسائل پر بحث کی گئی ہے وہ مسائل کیا ہیں، تو آپ ان مسائل کو غور و سماعت فرمائیں اور اس مسائل کے اندر کن کتابوں کا حوالہ کیا گیا ہے اس کو بھی آپ بغور فاضل مقرر کے زبانی آپ سنیں، اور ہماری اپنی اصلاح اور ہماری اپنی صلح اور سیدھی سچی صراط مستقیم کو اپنانے کے لیے ہم ان کتابات کو اور بیانات کو سننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ 12 مسائل کیا ہیں؟ اس کتاب کے اندر ان مسائل کو بیان کیا گیا جو اکثر و بیشتر جماعت اہل حدیث کے افراد عمل کرتے ہیں، اس میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا یا دو ہاتھ سے مسافہ کرنا، ننگے سر نماز پڑھنا کیسے ہے، نماز کے دونوں پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، نماز شروع کرتے وقت ہاتھ کانوں تک اٹھائے یا کندھوں تک اٹھائے، ناک کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے یا سینے پر ہاتھ باندھنا ہے، آمین آہستہ کہنا ہے یا بلند آواز سے کہنا ہے، امام کے پیچھے قرآن کرنے کی کیا دلائل، فاتحہ کتاب سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کے کیا دلائل، اور اصل میں کا دوام ثابت ہے یا ترک ہے, سجدے میں جانے کا سنت طریقہ کیا ہے, سجدے سے سر اٹھانے کا طریقہ کیا ہے, زمین پر پیر لگا کر اٹھے یا بغیر پیر لگانے کے اٹھنا ہے, اور التحیات میں بیٹھنے کا سنت طریقہ کیا ہے. یہ وہ مسائل ہیں جو اس کتاب میں ذکر کیے گئے ہیں, اور مصنف نے اپنے خیالات یا مسائل پر جائزہ کیے ہیں. یہ مسائل کن اصولوں اور کن دلائل کی بنیاد پر تعریف کیے گئے ہیں, اور کن احادیث کے مجموعوں سے اس کتاب کے اندر حوالہ جات پیش کیے گئے ہیں, ان شاء اللہ عزیز فضیلت شیخ جلال الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ پورے شرح صدر کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے کھل کر کتاب فرمائیں گے, آپ بغور سماعت فرمائیں. یہ تحقیقی جائزہ ہے جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز علماء کرام, محترم بزرگوں, نوجوان بھائیوں, پیارے بچوں, قدر نشین ماں بہن, اللہ تبارک و تعالی فرمایا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. آپ اپنے رب کی طرف سے پہنچائی گئی حق بات کو پیش کر دیجیے, تو جو شخص چاہے وہ ایمان لے آئے, اور جو شخص چاہے وہ انکار کر دے. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ نبی کا فریضہ یہ ہے کہ حق بات کو پیش کر دے. اب نبی کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب امت مسلمہ کا یہ فرض منصب بحیثیت امت مسلمہ ہے کہ وہ قیامت تک یہی کام کرتی رہے, حق کا اعلان کرتی رہے, جو چاہے حق بات کو قبول کرے اور جو چاہے حق بات کا انکار کرے. تو اسی آیت کے پیش نظر ہم نے چاہا ہے کہ کچھ لوگوں نے حق اور باطل کو گٹمٹ کر دیا ہے, یہاں تک کہ اکثریت باطل کو حق سمجھنے لگی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں حق کو کھول کر کے بیان کر دیا جائے. یہ کتاب جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے, اس کتاب کا نام ہے 12 مسائل 20 لاکھ. اوپر دیا ہے غیر مقلدین کے لیے سنہری موقع. ہم نے جب اس نمبر پہ فون کیا کہ ذرا اپنا اکاؤنٹ نمبر بتائیے تاکہ ہم یہ بات کلیئر کر لیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہے, تو جواب بڑا مایوس کن ملا. کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کتاب امت میں محض فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے اور حق بات کو چھپانے کے لیے لکھی گئی. اس کتاب کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جنہیں حقائق سے دور کا بھی واسطہ نہیں, اور جگہ جگہ صرف مغالطوں سے کام لیا گیا ہے. مغالطہ کا مطلب بچہ جگہ نہیں, آدمی ایک غلط بات کو صحیح سمجھنے پر مجبور ہو جائے. مگر شروع میں ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ اہل حدیثوں کے ہاں صرف دو ہی چیزیں حجت ہیں, ایک اللہ کی کتاب, دوسرے سنت رسول. تیسری کوئی چیز ان کے ہاں حجت نہیں ہے. یعنی اہل حدیث صرف دو چیزوں کو حجت شرعیہ مانتے ہیں, تیسری کوئی بھی چیز حجت شرعیہ نہیں مانتے. لیکن ہم احناف, ہم مقلدین چار چیزوں کو حجت شرعیہ مانتے ہیں. کتاب اللہ, سنت رسول, اجماع اور قیاس. حالانکہ معاملہ بالکل الٹا ہے. اہل حدیث ان چاروں چیزوں کو مانتا ہے اور مقلد صرف ایک چیز مانتا ہے. ہم اس کو ثابت کریں گے. اہل حدیث ہی ان چار چیزوں کو مانتا ہے, مقلد صرف ایک چیز کو مانتا ہے. یہ مغالطہ نہیں ہے کہ جو چاروں کو مان رہا ہو اسے کہا جائے کہ دو مانتا ہے, اور جو ان چاروں کو نہیں مانتا, ان چاروں کے علاوہ ایک چیز کو مانتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ہم چاروں کو مانیں. اہل حدیث ان چار چیزوں کو مانتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان چار چیزوں پر قرآن و حدیث کے دلائل موجود ہیں. ایک حدیث پاک سماعت کروں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قطعت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما کتاب اللہ وسنتی ولن يتفرق حتى يرجع الحر. رواہ الحاکم کے مستدرک الفقہی ہیں کی کتاب لئی. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتابیں کئی جلدوں میں, اس کا نام ہے مستدرک الفقہی ہیں. مستدرک الفقہی ہیں میں کتاب الدین کہتے ہیں, روایت حضرت ابو ہریرہ سے. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں, شیطان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں, لن تبھی جو بات رکھوں, ان دونوں کو اگر تم پکڑے رہے ان کے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ صاف پتا کیا گیا ہے, کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب اور میری سنت. ولن تفرق حتى يرجع الحوض, اور قرآن حدیث اللہ کی کتاب اور میری سنت, یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے جہاں تک کہ میرے پاس اور پر آ جائیں. تو اس حدیث کے پیش نظر اہل حدیثوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن حجت شرعیہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنن حجت شرعیہ. اجماع حجت شرعیہ یا نہیں, اس سلسلے میں حدیث موجود ہے. حدیث خلاصہ کریں, عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی ضلالت ویدو اللہ علیہ جمع ومن شد شد النار. رواہ ترمذی. یہ بات ترمذی شریف میں موجود ہے, آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت, یا راوی کو شک ہے, کہتے ہیں کہ امت محمد, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, یہ کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بہت سارے لوگ کسی گمراہی کے اوپر جمع ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ اگر کسی چیز پر جمع ہو جائیں تو اسے قبول کیا جائے گا. اس حدیث کی روشنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت جب گمراہی پر جمع ہی نہیں ہو سکتی, اس کا مطلب امت محمد اگر کسی چیز پر اجماع کر لے تو وہ دلالت نہیں ہدایت دے. وہ زیادہ اہل حدیث اجماع کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ اجماع کا ثبوت تو حدیث میں موجود ہے. گویا اہل حدیث کتاب اللہ کو بھی حجت شرعیہ مانتا ہے, سنت رسول کو حجت شرعیہ مانتا ہے, اجماع کو حجت شرعیہ مانتا ہے. ابھی میں تفصیل بتاؤں گا. قیاس کو بھی حجت شرعیہ مانتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث قیاس کو مانتے ہی نہیں. ارے جب قیاس حدیث سے ثابت ہے تو اہل حدیث قیاس کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ قیاس کا ثبوت حدیث میں ہے. دلیل دیکھیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الخیر ثلاثۃ لرجل اجر ولرجل ستر وعلى رجل مثل, فاما الذي له اجر فرجل ربطه في سبيل الله فاطال في مرج او روضه فما اصاب في ديرها ذلك المرج والروضه كان له سنة, ولو انها قطعت ايدها فاستكت شرفا او شرفين كانت اثارها او ارواحها حسنه لهم, ولو انها مرت بنهر فشربت منه ولم يريد ان تسقى به وهي لذلك الرجل اجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم يستحق الله في رقابها ولا ظهورها فجعله ستر ورجل ربطها فخرا ورياء فجعل ذلك بدر وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال ما انزل الله علي فيها الا هذه الايه الفاده الجامعه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى رواه البخاري في كتاب الاعتصام في كتاب السنه امام البخاري رحمه الله عليه اس حديث پاک کو کتاب الاعتصام في كتاب السنه میں کتاب الاعتصام کی روایت ہے کیا مطلب ہے اس حدیث کا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین گھوڑے ہیں گھوڑوں کی تین قسمیں ہیں ایک گھوڑا بائیس اجر و ثواب ہے ایک گھوڑے میں سانس ہے اور ایک گھوڑے میں نہ تو ثواب ہے نہ عذاب ہے اور ایک گھوڑے میں عذاب ہی عذاب ہے گھوڑے تین طریقے کے ہوتے ہیں ایک گھوڑے میں صرف ثواب ایک گھوڑے میں صرف عذاب اور ایک گھوڑے میں نہ عذاب ہے نہ ثواب وہ گھوڑا جس میں اللہ نے ثواب رکھا ہے وہ گھوڑا کون سا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھوڑا جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے مانگا گیا ہے اس گھوڑے میں ثواب ہی ہے گھوڑے کی قیمت جو اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے ہے اس گھوڑے میں آگے بھی ہے اچھا وہ گھوڑا جس میں عذاب ہی عذاب ہے فرمایا گیا رجل ربطہ فخرا ورياء بہترین گھوڑا لایا مقصد اللہ کے راستے میں اسے چلانا اور دوڑانا نہیں فخر کرنے کے لیے اور ریاکاری کے لیے تو اگر گھوڑا ریاکاری اور فخر کی وجہ سے رکھا گیا ہے تو اس گھوڑے میں عذاب ہی عذاب اور تیسرا گھوڑا جس میں نہ عذاب ہے نہ ثواب ہے وہ گھوڑا کون سا ہے فرمایا گیا کہ وہ گھوڑا ایسا ہے کہ آدمی اس سے کام لیتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا دے اس کو کمائی کا ذریعہ سمجھتا ہے کمائی کا ذریعہ بنائے گا تو اس میں نہ عذاب ہے نہ ثواب گھوڑے کی یہ فضیلت جب آپ نے بیان فرمائی تو پوچھا گیا آپ سے کہ اللہ کے رسول آپ نے گھوڑے کے بارے میں تو بتا دیا کہ گھوڑے تین طریقے کے ہوتے ہیں گدھے کے بارے میں آپ کیا بول رہے ہیں وہ سوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ حمر حمار والے گدھا اس کا کلیمہ تھا حمر گدھے گدھوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو گھوڑوں کے بارے میں آپ نے فرمایا اگر کوئی گدھا رکھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قابل غور بات ہے ما انزل اللہ علی فیہا الا هذه الآية الفاضة الجامعة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر اللہ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں نازل کیا ہے سوائے اس جامع اور بے نظیر آیت کے یعنی گدھوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر کچھ نازل نہیں فرمایا اب یہ اور بات ہے ہاں ایک آیت میرے اوپر نازل ہوئی ہے کیا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ جو آدمی ذرہ برابر بھلائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا اس کو اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا دیکھیں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ گدھوں کے بارے میں یہ حکم ہے آپ نے قیاس فرمایا کہ گھوڑوں کے بارے میں تو جو بات میں نے کہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے بتانے کی وجہ سے کہی ہے لیکن گدھوں کے بارے میں میرے اوپر کوئی چیز نازل نہیں ہوئی ہے ہاں ایک آیت کے پیش نظر میں ایک بات کہہ سکتا ہوں وہ آیت کیا ہے؟ جو ذرہ برابر بھلائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا, اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھوں کے بارے میں بھی وہی حکم ہے کہ اگر کوئی گدھا پالتا ہے اللہ کے راستے میں چلانے کے لیے تو اس گدھے پہ اٹھے, وہ گدھا بھائی سے اٹھو تو ہو, اور اگر کوئی گدھا پالتا ہے فخر اور ریاکاری کی وجہ سے تو پیدا, اور اگر کوئی گدھا پالتا ہے رزق حاصل کرنے کے لیے تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ کا پھیلانا پڑے تو یہ گدھا کدھر ہے, نہ تو عذاب ہے نہ تو. دیکھیے گدھوں کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا اور آپ نے قیاس کرتے ہوئے اس آیت کریمہ کے اوپر گدھوں کے اوپر بھی کوئی حکم لگایا, تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قیاس مانا نہیں جا سکتا یا قیاس کے ہم منکر, جبکہ حدیث کے ساتھ ہیں ثابت ہوا جو منکر ہے اس کا حکم بیان کر دیتے ہیں. آپ پسند رائے سنیں, نہیں پسند رائے تو میں یہاں پر آپ جو بھی اعتراض کرنا ہے جوابات جو دیے جا رہے ہیں وہ پہلے آپ کر دیے ہیں, ان کے جوابات سن دے رہے ہیں. وہ سوال تو آپ کو پہلے سے کیا ہوا, اب یار سوال کیا ہوا ہے اور اس کو کہا کہ جواب بھی دیجیے, آپ کا سوال بھی تو آنا چاہیے, جواب سمجھنے کے لیے سوال کیا جا رہا ہے, سوال تو پکی جانا چاہیے نا, جواب دے رہے ہیں ہمارے اس میں 12 سوالات بالکل منقع ہیں, ایک ایک سوال آپ پڑھ کے پہلے عوام کو سمجھائیں. آپ سوال تو پڑھا گیا جو اس کا نمبر اول مسئلہ قیاس کا ہے, آپ اس سے پہلے وضاحت سے بیان فرمائیں. پوری امت مسلمہ کے نزدیک ماخذ شریعت چار ہے, کتاب اللہ, سنت رسول اللہ, قیاس اور ہم آپ ان چاروں کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہم کو ہم پیسے لے کے آئے ادا کرنے کے لیے کیا جو اپنے احباب کو لے آئے ہیں آپ برائے مہربانی انہیں سمجھائیے کہ آپ کے نام سے جو کتاب شائع کی گئی ہے سارے کرناٹک کے اندر پھیلائی گئی, ہم کبھی آ کر آپ کے دروازے پر کبھی کسی قسم کا شور و غوغا نہیں کیے, ہم اپنے لوگوں کے لیے جو ان مسائل اور اس طریقے کو جو سمجھ نہیں پائے ہیں ان کو سمجھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں, آپ برائے مہربانی کلام سے بچے رہیے, ان سوالات کا اطمینان سے جواب آپ کو دیا جائے گا. جو احباب ہمارے ساتھ آئے ہیں ان سے درخواست ہے خاموشی کا لحاظ رکھے, یہاں جو ہے کوئی سوال نہیں کرے گا, اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو ہمارے ساتھ علماء کرام ہیں, علماء کرام میں سے کوئی ایک سوال کریں گے. میں کرانا چاہتا ہوں آپ بلا سمجھتے نہیں بات ہماری. جتنے ساتھی آئے ہیں وہ خاموشی کا لحاظ رکھ کر کے سننے کی کوشش کریں بھائی کیا بتلا ہے. اگر کوئی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ میں سے کوئی نہیں پوچھیں گے, یہاں علماء کرام ہیں ان میں سے کوئی کھڑے ہو تو پوچھیں گے. کتاب اللہ, سنت رسول, اجماع اور قیاس. اور اگلے حدیثوں کے ہاں صرف دو چیزیں حجج شرعیہ ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ ہم لوگ اجماع اور قیاس کو نہیں مانتے. میں نے ابھی چار احادیث پیش کی ہیں. پہلی حدیث تھی حضرت ابو ہریرہ سے, میں چاہتا ہوں اس بار پھر سے سن لیں آپ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قطعت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرجع الحق. رواہ الحاکم فی المستدرک علی الصحیحین فی کتاب الغیب. حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ مستدرک علی الصحیحین جو ان کی حدیث کی کتاب ہے کئی جلدوں میں, کتاب العلم کے اندر حدیث کو انہی لفظوں میں لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں, ان دونوں کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. ایک تو اللہ کی کتاب ہے, دوسرے میری سنت ہے, اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس بہت اوپر آ جائیں. اس حدیث پاک کو یہ معلوم ہوا کہ دو چیزیں حجت شرعیہ ہیں, ایک تو اللہ کی کتاب اور دوسرے سنت رسول. اجماع کا جہاں تک معاملہ ہے, اس سلسلے میں نے ترمذی کی حدیث ابھی پیش کی. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجتمع امتی او قال امت محمد على ولادتی ویدو اللہ علی الجماع ومن شذ شذ فی النار. رواہ ترمذی. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت, یا رابی کو شک ہے کہ امت محمد, آپ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی. یعنی امت کی اکثریت کسی غلط بات کے اوپر جمع ہو ہی نہیں سکتی. اگر امت کسی بات کے اوپر اجماع کرتی ہے تو وہ ہدایت ہے, دلالت کا ہے. یہاں فرمایا گیا کہ دلالت کے اوپر امت جمع ہی نہیں ہو سکتی, تو دلالت کے اوپر جمع